tuli mieleen ihmissuhderikoista sellaista, että ihan totta se on, että jos menee siihen fiilikseen, että mulla on nää tunteet tätä henkilöä kohtaan ja ei ketään muuta kohtaa voisi olla. Ja sitten tapahtuukin joku suhteen rikkoutuminen, niin tottahan toki se iskee paljon vähemmin kuin jos olisi ollut polymogiassa. Mutta jos taas pysytään yhdessä, niin se myös tuntuu paljon paremmalta kuin polymogiassa, mä luulisin. Ja mä en niinku järkeä noin ainakin. En mulla tuli tämmönen idis, mä en tiedä kuuluuko tässä mitään, kun mä oon autossa, mutta jokaisessa asiassa on hyvät ja huonot puolensa. Kyllä mä ainakin haluan pystyä antaa tunteen totaalisesti jollekin yhdelle ihmiselle. Koska muuten se suhde vaan ei yksinkertaisesti tulisi olemaan samanlainen. Se ei tulisi olemaan yhtä syvä, ei yhtä voimakas. Ja mä en usko, että silloin tulisi olemaan myöskään niin iloinen siinä suhteessa. Et sen takia mun mielestä on tärkeä pystyä päästä suhteessa valloille ja antaa ne yhdelle ihmiselle. Mutta kaverisuhteessa siinä tulee ongelma, jos ajattelee, että mä oon tosi hyviä kavereita henkilön kanssa. Ja jos on joku muu kanssa, niin sit se on niinku, ei oo mun hyvä kaveri tai muuta. Et sehän on ihan täyttä shaittia. Mutta niinku rakkaussuhteessa mun mielestä pitää pystyä antaa totaalisesti yhdelle ihmiselle. Molemmat tuntee paljon enemmän onnea. Ainakin loogisesti ajateltuna, jos molemmilla on kaikki tunteet pelissä.